श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के तृतीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इन दो श्लोकों में तीन पक्ष बताए गए हैं, सन्यास और त्याग पदार्थ के विषय में। पहला पक्ष है द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया काम्य कर्मों के त्याग पूर्वक फलाभिसंधि से रहित होकर के नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता रहे साधक। दूसरा पक्ष है कि श्रेयस्काम साधक को कर्म मात्र का, चाहे वो सकाम कर्म हो या नित्य नैमित्तिक कर्म हो, कर्म मात्र का त्याग ही करना चाहिए। क्यों? तो हेतु गर्भ विशेषण सांख्यों ने दिया, दोषवत कर्म है करके। और तीसरा पक्ष है मीमांसकों का, जो यज्ञ दान तप है इसका त्याग नहीं करना है, इनका तो अनुष्ठान करते ही रहना है। तो इस प्रकार ये तीन पक्ष जो बताए गए हैं श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में, तो श्रेयस काम के अवांतर दो भेद हैं, एक विरक्त चित्त श्रेयस काम और दूसरा अविरक्त चित्त श्रेयस काम। श्रेय मैंने कल्याण चाहता है लेकिन अभी राग आदि दोषों से रहित चित्त नहीं है, हाँ, और एक है राग आदि दोषों से रहित चित्त है, कल्याण चाहता है। तो श्रेयस काम मात्र को यहाँ पर श्रेय के साधन का विचार किया जा रहा है, अथवा ये जो तीन विकल्प हैं यह श्रेयस काम विशेष के लिए श्रेय के साधन के रूप में बताए जा रहे हैं, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी का कथन है कि श्रेयस काम मात्र जो भी है, चाहे विरक्त चित्त हो या अविरक्त चित्त हो, श्रेयस काम मात्र के श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में यहाँ विकल्प उपस्थित किए जा रहे हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। और सिद्धांति का मानना है कि यहाँ जो श्रेयस काम विशेष हैं अविरक्त चित्त अविवेकी, वह आपात मुमुक्षा संपन्न व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के साधन के विषय में ये तीन विकल्प दो श्लोकों में बताए गए हैं। सांख्यों के अनुसार आपात मुमुक्षा संपन्न अविवेकी साधक को भी कर्म मात्र का त्याग करके प्रकृति पुरुष का विवेचन ही श्रेय के प्राप्ति का साधन है। सांख्यों के अनुसार, मीमांसकों के अनुसार श्रेय प्राप्ति का साधन है निषिद्ध और काम्य कर्म का त्याग और यज्ञ दान तप से उपलक्षित वर्णाश्रम वित नित्य नैमित्तिक कर्म, ये श्रेय प्राप्ति का साधन है। और सिद्धांत के अनुसार श्रेय प्राप्ति का साधन है काम्य कर्मों के परित्याग पूर्वक फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना। लेकिन वह किसको? तो अविरक्त चित्त पुरुष को। श्रेय प्राप्ति का साधन यही है। और जो विरक्त चित्त पुरुष है उसे तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी त्याग और मात्र तत्त्वम पदार्थ एवं वाक्यार्थ विचार ही श्रेय प्राप्ति का साधन है, ये सिद्धांत है। तो यहाँ विचार चल रहा है कि जो विरक्त चित्त विवेकी हैं उसके लिए यह विकल्प नहीं है, अपितु जो कर्माधिकारी हैं उसी के लिए ये श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप विषय में विकल्प हैं। ये विचार करते करते हम लोग भाष्य में यहाँ तक आ गए हैं कि तस्मात् ज्ञाननिष्ठा सन्यासिनो न इह विवक्षिता। तो जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं आत्मा में कर्म तथा कर्म फल सुख दुखादि का असंश्लेष ही का जिनके बुद्धि में निश्चय है, ये निश्चय कि आत्मा कर्म तथा कर्म फलभूत सुख दुखादि से असंश्लिष्ट है, वो मैं हूँ, इस निश्चयवान ज्ञाननिष्ठ को कहा जा रहा है ज्ञाननिष्ठ सन्यासी। उनके लिए ये विकल्प नहीं, उनका यहाँ पर अधिकारी के रूप में विचार नहीं है। इसलिए यहाँ पर सन्यास शब्द का अर्थ कर्मफल त्याग ही है, ये भाष्यकार भगवान बता रहे हैं आगे वाले वाक्य में। कर्मफल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादी अपेक्षया सन्यास उच्यते न मुख्य सर्वकर्म सन्यास। यहाँ पर जो श्रेय प्राप्ति के साधन के विकल्प जिस अधिकारी के लिए किए जा रहे हैं उस अधिकारी के द्वारा जो कर्म फल त्याग किया जा रहा है वो कर्म फल त्याग ही उस अधिकारी का सन्यास है, उसे ही सात्विक होने के कारण वो सात्विक कर्म फल त्याग होने के कारण उसे सात्विकत्व गुण से सन्यास इस नाम से कहा जा रहा है। तो ये कहा कि कर्मफल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन सन्यास उच्यते, किसकी अपेक्षा? तो तामसादि अपेक्षया। तो तामस त्याग और राजस त्याग की अपेक्षा यह कर्मफल त्याग सात्विक होने से इसे सन्यास रूप से कहा जा रहा है, वो सन्यास पदार्थ गौण है जो कर्माधिकारी के द्वारा किया जाने वाला कर्म फल त्याग है वह सात्विक है, इसलिए उसे सन्यास के तरह सन्यास कहा जा रहा है। उसमें गौण संन्यास शब्द का प्रयोग हो रहा है। वो कर्मफल त्याग मुख्य संन्यास नहीं है, गौण संन्यास पदार्थ है। इसलिए कहा कि न मुख्य सर्वकर्म संन्यास, सर्वकर्म संन्यास ये है मुख्य संन्यास, और वह मुख्य संन्यास अविवेकी अविरक्त चित्त पुरुष के द्वारा असंभव है। अतः मुख्य संन्यास अविरक्त चित्त के द्वारा संभव न होने से उसके कर्मफल त्याग में सात्विकत्व रूप गुण देख करके उसके कर्मफल त्याग को ही संन्यास की तरह संन्यास कहा जा रहा है। वो गौण संन्यास है। जो मुख्य संन्यासी होता है उसकी बुद्धि पूर्ण सात्विक होती ही है, तभी सत्वात् संजायते ज्ञानम के अनुसार आत्मा कर्म तथा कर्म फल से सर्वथा असंश्लिष्ट है, ये निश्चय हो सकता है। तो जो मुख्य सन्यासी होता है उसमें जो ये आत्मा कर्म तथा कर्म फल से असंश्लिष्ट है इत्याकारक सम्यक बोध है, ये सत्वगुण का फल है सत्वा संजायते ज्ञानम के अनुसार। तो मुख्य सन्यासी सात्विक होता ही है, उसमें सात्विकत्व गुण रहता है, और मुख्य सन्यासीगत सात्विकत्व गुण कर्माधिकारी जो है उसके कर्मफल त्याग कर्माधिकारी के द्वारा भी कर्मफल त्याग किया जा सकता है सत्वगुण अधिक होने पर ही, वो सात्विक त्याग है। तीन प्रकार का जो आगे त्याग बताया जा रहा है उसमें सात्विक त्याग होता है कर्मफल त्याग, कर्म करते रह रहा है कर्मफल का त्याग कर रहा है, तो उसमें भी सात्विकत्व है। और मुख्य सन्यासी में सात्विकत्व तो है ही है, तो मुख्य सन्यासीगत सात्विकत्व गुण कर्माधिकारी के अंदर देख करके जो कर्मफल त्यागी कर्माधिकारी है उसमें मुख्य सन्यासीगत सात्विकत्व गुण को देख करके गौण रूप से वहाँ पर कर्मफल त्याग को सन्यास कहा जा रहा है, वह गुण निमित्तक सन्यास है। मुख्य सन्यासीगत सात्विकत्व गुण को उस कर्मफल त्यागी में देख करके उसे भी सन्यासी कहा जा रहा है। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि कर्मफल त्याग एव सात्विकत्वेन गुणेन तामसत्वादि अपेक्षया सन्यास उच्यते, न मुख्य सर्वकर्म सन्यास। यहाँ पर जो सन्यास पदार्थ हैं वह कर्मफल त्याग के लिए है, कर्मफल त्याग ही सन्यास पदार्थ है। अब शंका करते हैं पूर्व पक्षी, ये क्यों न माना जाए कि कर्मफल त्याग ही मुख्य सन्यास है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष की है, उस शंका का अनुवाद करने वाला वाक्य है भाष्य में कि सर्व कर्म संन्यासा संभवेच नहि देहभृता इति हेतुवचनात् मुख्य एव इति चेत, यानि कर्मफल त्याग गौण संन्यास नहीं अपितु मुख्य संन्यास पदार्थ हैं। मुख्य एव यानि मुख्य एव संन्यास, कर्मफल त्याग मुख्य एव संन्यास पदार्थ, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं। कहा कर्मफल त्याग ही मुख्य संन्यास है, ऐसा क्यों कहा जाएगा? सर्व कर्म संन्यास मुख्य संन्यास होता है, कर्मफल त्याग तो गौण संन्यास है, उस गौण संन्यास रूप कर्मफल त्याग को ही मुख्य संन्यास क्यों कहेंगे? ऐसा यदि पूर्व पक्षी को कहते हैं तो कहते हैं गीता में भगवान ने मुख्य संन्यास के असंभव में हेतु बताया है कि सर्व कर्म संन्यास असंभवे नहि देह भृता शक इति हेतु वचनात्। सर्व कर्म संन्यास रूप मुख्य संन्यास असंभव, जिसको आप मुख्य कह रहे हैं, सिद्धांति को पूर्व पक्ष कह रहे हैं, समस्त कर्मों का त्याग आप मुख्य संन्यास कहते हो, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि शरीरधारी को समस्त कर्मों का त्याग करना संभव है ही नहीं, तो इस प्रकार मुख्य संन्यास के असंभव में जो नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः न शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे द कर्मण इत्यादि से, एक प्रकार से मुख्य संन्यास असंभव में हेतु बताया गया। यह वाक्य मुख्य संन्यास यानी सर्व कर्म संन्यास का असंभव बताता है। तो फिर जब सर्व कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता तो मुख्य और संन्यास शब्द प्रसिद्ध है शास्त्र में भी और लोक में भी, तो उस संन्यास शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, मुख्य अर्थ क्या होगा? सर्व कर्म संन्यास तो असंभव ही है, तो कर्मफल त्याग तो संभव है, तो वही मुख्य अर्थ होगा उसका संन्यास शब्द का। ऐसा पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो भाष्यकार भगवान न इत्यादि से पूर्व पक्ष की इस शंका का निराकरण कर रहे हैं कि न यानि कर्मफल त्याग ही मुख्य संन्यास पदार्थ हैं ये नहीं कहा जा सकता। ये न का अर्थ है वो तो गौण संन्यास ही है, जैसा पहले हमने कहा सिद्धांती कहते हैं। तो कहा कि मुख्य कर्मफल त्याग मुख्य संन्यास पदार्थ क्यों नहीं है, हमने तो बताया कि सर्व कर्म संन्यास के असंभव में हेतु बता करके एक प्रकार से भगवान कर्मफल त्याग को ही मुख्य संन्यास विवक्षित मान रहे हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं कि जो हेतु वचन है वह हेतु वचन सर्व कर्म संन्यास के असंभव को बताने के लिए नहीं है, अपितु कर्मफल त्याग की स्तुति के लिए है। जो नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः इत्यादि हेतु वचन है उसका अभिप्राय सर्व कर्म संन्यास असंभव बताने में नहीं है, अपितु कर्मफल त्याग को प्रशस्त बताने का उद्देश्य है उस वाक्य का, वह अर्थवाद है। सर्व कर्मफल त्याग रूप जो विधेय है उसकी प्रशंसा करता है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि हेतु वचनस्य स्तुत्यर्थत्वात्, जो हेतु वचन है नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, यह है हेतु वचन, और ये हेतु वचन सर्व कर्म संन्यास असंभव बताने वाला नहीं है अपितु स्तुत्यर्थ है, उसका स्तुति रूप प्रयोजन है। किसकी स्तुति करेगा? तो कर्मफल त्याग की, जो विधेय कर्मफल त्याग है उसकी स्तुति करता है। इस अभिप्राय से लिखा कि हेतु वचनस्य स्तुत्यर्थत्वात्, इसी का स्पष्टीकरण है। हेतु वचन कैसे स्तुत्यर्थ है? हाँ नहीं, अर्थवाद इस प्रकार है कि ज्ञानी भी देहधारी होता है। नहीं नहीं, देह धारण करने वाला है ना जीवित व्यक्ति, तो जीवित व्यक्ति देह भृत का अर्थ है जीवित, तो देहधारी तो ज्ञानी भी हैं और देहधारी अज्ञानी भी हैं, लेकिन ज्ञानी देह में रहने पर भी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन न कारयन, वो न कुछ करता है न कराता है, ऐसा सुखम वशी आस्ते करके आता है ना, कि इस शरीर में वशी यानी ज्ञानी रहता है लेकिन कुछ भी न करता है न कराता है, का मतलब न तो प्रयोज्य करता है न प्रयोजक करता है, का मतलब प्रेरणादि रूप व्यापार से भी रहित है, और जो प्रयोज्य कर्ता के व्यापार होते हैं उस व्यापार से भी रहित सर्वथा निर्व्यापार होकर के रहता है, वो भी देह में रहने के कारण देहधारी कहलाता है, और एक है अविवेकी, वो देहादि को ही मैं मान करके फिर वो देहादि के कर्मों को मेरा मान लेता है, वो कर्ता ही बना रहता है। तो इसलिए आगे कहा जा रहा है कि ज्ञानी में किसी कर्म का कोई संश्लेष नहीं है, इसलिए उसके द्वारा सर्व कर्म संन्यास संभव है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते इत्यादि से सर्व कर्म संन्यास बताया जा रहा है, वो सर्व कर्म संन्यास निरुपाधिक ब्रह्म का थोड़ी बताया जा रहा है, उस वो कार्यकरण संघात वाले को ही बताया जा रहा है कि मन से समस्त कर्मों का त्याग करता है वो जो विवेक संपन्न मन है, आत्मा के असंग स्वरूप का निश्चय जिसमें हुआ है वह सब कर्मों का त्याग कर सकता है, इसलिए उसका मुख्य संन्यास है। और ये यहाँ पर बताना है कि मुख्य संन्यास जो सर्व कर्म त्याग है वह यहाँ पर संन्यास पदार्थ नहीं है, अपितु कर्मफल त्याग ही संन्यास पदार्थ है, वो गौण संन्यास पदार्थ है सात्विक तत्व गुण को लेकर के, और मुख्य कर्म संन्यास तत्वज्ञ का होता है, वो हम पहले भी बता चुके हैं आगे भी कहेंगे, ऐसा भाष्यकर भगवान कहेंगे। तो हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् यथा, तो ये हेतुवचन जो है नहि देहभृता शक्यम, यह कर्मफल त्याग की स्तुति करने वाला ही है, न कि सर्व कर्म संन्यास असंभव बताने वाला। इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा त्यागा शांति रनंतरम इति कर्मफल त्याग स्तुति एव, यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्ति मंतम अर्जुनम आज्ञम प्रति विधानात्। तो ये कहते हैं कि बारहवें अध्याय में त्यागा शांति रनंतरम ये जो वचन आया, यह यहाँ पर त्याग शब्द से लिया जा रहा है कर्मफल त्याग, और कर्मफल त्याग अज्ञानी करता है, तो अनंतरम यानी तुरंत कर्मफल त्याग मात्र से ही शांति उसे प्राप्त होती है ये कह रहे हैं। तो शांति है मोक्ष, और मोक्ष तो फिर के कर्मफल त्याग रूप साधन का फल हो जाएगा, तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि। ज्ञान मात्र ही केवल मोक्ष का साधन है, एकमेव ज्ञान, अन्य कोई साधन मोक्ष का नहीं है, ये बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनका बाद होगा। यदि कर्मफल त्याग मात्र से मोक्ष मानेंगे तो इसलिए त्यागा शांति रनंतरम यह वाक्य माना जाता है अर्थवाद। वो कर्मफल त्याग की स्तुति मात्र कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि यथा त्यागा शांति रनंतरम इति कर्मफल त्याग स्तुति एव, ये कर्मफल त्याग की स्तुति मात्र है, न कि कर्मफल त्याग और मोक्ष इनके साध्य साधन भाव का ज्ञापक। इनमें साध्य साधन भाव नहीं बताता, अपितु कर्मफल त्याग को प्रशस्त मात्र बताता। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए ये स्तुति मात्र है कि यथोक्त अनेक पक्ष अनुष्ठान अशक्तिमंतम अर्जुनम अज्ञम प्रति विधानात्। शांति शब्दित मोक्ष तो ज्ञान से होता है और यहाँ अज्ञानी के लिए साधन बताया जा रहा है। अज्ञम प्रति यानी अज्ञम अर्जुनम प्रति विधानात्। और वो कैसा अर्जुन? तो पूर्व में बताए गए जो साधन है वो उन उन साधनों में जो असमर्थ है, उन पूर्वोक्त साधनों में असमर्थ अज्ञ अर्जुन के प्रति कर्मफल त्याग का विधान होने से माना जाएगा कि यह कर्मफल त्याग की स्तुति मात्र त्यागाश्चान्ति रनंतरम यह वाक्य है, न कि वो मुख्य कर्म मुख्य संन्यास बताने वाला। ये सब ये तो दृष्टांत है, ऐसे दार्ष्टान्त में तथा इत्यादि से कहा जा रहा है। नहीं देहभृता शक्यम यह वाक्य भी उसी प्रकार का है, त्यागाश्चान्ति रनंतरम के तरह कर्मफल त्याग की स्तुति करने वाला। तथा इदम अपि नहीं देहभृता शक्यम इति कर्मफल त्याग स्तुत्यर्थम वचनम। तो त्यागाच्छान्ति रनंतरम ये जैसे कर्मफल त्याग का प्राशस्त्य बताने वाला वाक्य है, ऐसे नहीं देहभृता शक्यम यह वाक्य भी कर्मफल त्याग की स्तुति मात्र बताने वाला है, अर्थवाद है। इसलिए इस वाक्य के द्वारा सर्वकर्म संन्यास असंभव सिद्ध नहीं किया जाएगा। जैसे त्यागाश्चान्ति रनंतरम यह कर्म फल त्याग और मोक्ष के साध्य साधन भाव का ज्ञापक नहीं है, ऐसे नहीं देहभृता शक्यम यह वाक्य भी सर्वकर्म संन्यास असंभव है इस अर्थ का ज्ञापक नहीं है, अपितु कर्मफल त्याग प्रशस्त है इतना मात्र बताता है। इसलिए इस हेतु वाक्य से मुख्य कर्म जो सर्वकर्म संन्यास असंभव होने से कर्मफल त्याग को ही मुख्य संन्यास पदार्थ मान लो, ये जो पूर्व पक्षी का कथन है यह अनुचित है, ये सिद्धांतियों ने कहा। इसलिए सर्वकर्म क्या नाम सर्वकर्म सन्यासी मुख्य सन्यास है और कर्म फल त्याग तो गौण सन्यास पदार्थ है, सात्विकत्व रूप गुण को लेकर के हैं। न सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य न एव कुर्वन् न कारयन् आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवादः केनचित् दर्शयितुं शक्य। तो ये जो मुख्य सन्यास को बताने वाले गीता वाक्य हैं, इसका अपवाद करने वाला कोई नहीं है। न सर्व क्या सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन् न कारयन् आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवाद केनचित् दर्शयितुं। शुरू वाले न का अन्वय शक्य के साथ होगा, न शक्य। तो मन से समस्त कर्मों का त्याग करके यानी विवेक संपन्न शास्त्र आचार्य के द्वारा प्राप्त विवेक से संपन्न मन से समस्त कर्मों का त्याग वो होगा कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः के अनुसार प्रकृति के ही प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया, उसके गुण हैं जो आकाश आदि अपंचकृत पंचभूतों के रूप में परिणत हुए और फिर वे ही सत्व अपंचकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिया, सम्मिलित सत्वगुण से अंतकरण, अलग अलग रजोगुण से कर्मेंद्रिया, सम्मिलित रजोगुण से प्राण, ये सब बने। यही कार्यक्रम क्या नाम सूक्ष्म शरीर है और पंचकृत पंचमहाभूतों के तम प्रधान अंश से बना स्थूल शरीर। इस प्रकार ये जो कार्यक्रम संघात हैं गुणों का ही एक परिणाम विशेष होने से गुण कहलाता है। और जितने भी शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापार हो रहे हैं वो सब के सब कार्यकरण संघात शब्दित जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हैं इन्हीं से निर्वर्तित हो रहे हैं चेतन की सन्निधि में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, चेतन की सन्निधि में चेतन अधिष्ठित यह कार्यकरण संघात अपने अपने व्यापारों का निर्वर्तन कर रहा है और चेतन इनके व्यापारों को देख रहा है, इनके व्यापार सहित इनका साक्षी है। वह साक्ष्य के व्यापार रूप धर्मों से युक्त नहीं है, दृश्य के धर्मों से युक्त दृष्टा नहीं होता। सब व्यापार कार्यक्रम संघात रूप क्षेत्र का जो दृष्टा है वह कार्यक्रम संघात रूप क्षेत्र के व्यापार रूप धर्मों से युक्त नहीं होगा, वह इसलिए निर्व्यापार ही है। और जो सब व्यापार रूप कर्म हो रहे हैं वो कार्यक्रम संघात में हो रहे हैं, इसलिए गुणा गुणेशु वर्तन्त। हाँ, घट दृष्टा घट से भिन्न होता है और घटादि के गुण धर्मों से रहित होता है। ऐसे कार्यक्रम संघात के गुण धर्मों से रहित ही कार्यक्रम संघात का साक्षी होगा, वह साक्षी मैं हूँ। ये निश्चय संपन्न मन वो है सर्वकर्म संन्यास में करण साधन, इसलिए कहा कि सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य, इस निश्चय वाला मन उससे समस्त कर्मों का त्याग करके, ये जो गीता वचन है ये मुख्य सन्यास को बताने वाला है। वो विवेकी के द्वारा होता है, उसमें अधिक मुख्य सन्यास में अधिकारी है विवेकी, और इसका अपवाद किसी से भी संभव नहीं है। ये कहा हाँ केनचित अपवाद दर्शयितुं न शक्य। हाँ, नहीं बता सकता। तो न एव कुर्वन् न कारयन्, ये गीता वाक्य भी नवद्वारे पूरे देही इत्यादि गीता वाक्य बताता है कि वह प्रयोज्य व्यापार तथा प्रयोजक व्यापार से रहित सुखपूर्वक रहता है कार्यक्रम संघात में ही, वो मुख्य संन्यास है। इसलिए संन्यास शब्द का मुख्यार्थ असंभव होने से सर्वकर्म संन्यास रूप कर्मफल त्याग को ही मुख्य संन्यास मान लो, ये आग्रह पूर्व पक्षी का दुराग्रह रहेगा, ये भाष्यकर भगवान कह रहे हैं। तस्मात् कर्मणि अधिकृतान प्रति एव एस संन्यास त्याग विकल्प, ये जो संन्यास और त्याग विषयक विकल्प हैं यह अविवेकी श्रेयस्काम पुरुष विषयक है। अविवेकी श्रेयस्काम पुरुष है कर्माधिकारी, इसलिए कहा कि कर्मणि अधिकृतान प्रति एव एष संन्यास त्याग विकल्प, ये जो विचार हो रहा है यहाँ पर वह कर्माधिकारी के साधन के विषय में विकल्प है और विचार है कि जो अविरक्त चित्त पुरुष है उसके श्रेय का साधन गीता में क्या कहा गया है, इसका उपसंहार में निर्धारण किया जा रहा है। उसका तो श्रेय साधन कर्मफल त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहना ही श्रेय का साधन है। न कर्मना मना रंभात न इसकर्मेम पुरुषोष्णुते, जो पहले कह चुके हैं उसी का उपसंहार हो रहा है, यानी कर्म निष्ठा का उपसंहार शुरू में कर रहा है, बाद में ज्ञान निष्ठा का उपसंहार आएगा। तो ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी हैं उनका यहाँ पर कर्मफल त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान रूप कर्मनिष्ठा में अधिकार नहीं होगा, तो उनका किस में अधिकार है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि ये तु परमार्थदर्शिनः सांख्या तेषां ज्ञान निष्ठायाम एव सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकारो न अन्यत्र इति न ते विकल्प आरहा। तो कहते हैं जो परमार्थदर्शी सांख्य है, यहाँ सांख्य शब्द वो सांख्य शास्त्र अनुयायियों के लिए नहीं अपितु गीता के जो सांख्य है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम में कहे गए सांख्य विरक्त चित्त मुमुक्षु उनके लिए सांख्य शब्द का प्रयोग है। तो परमार्थदर्शी जो सांख्य हैं तेषां ज्ञान निष्ठायाम एव सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकार, तो उन्हें उनका तो एक ही कर्तव्य है, त्वं पदार्थ तत्पदार्थ वाक्यार्थ अनुसंधान, तत्त्वं पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ अनुसंधान। तो त्वं पदार्थ का शोधन करना है तो सक्रिय जो कार्यकरण संघात हैं उससे उसके दृष्टा को साक्षी को पृथक समझना है। तो सक्रिय कार्यकरण संघात तथा उसके व्यापारों से सर्वथा असंश्लिष्ट चेतन इसका साक्षी है, वह त्वं पदार्थ है, और तत्पदार्थ समष्टि जो उपाधि है उससे विलक्षण निर्विकार चेतन है, और वे दोनों एक हैं, शोधित त्वमर्थ तदर्थ। इसी में हमेशा लगे रहना, ये है सर्वकर्म संन्यास लक्षण ज्ञान निष्ठा, और इसी ज्ञान निष्ठा में अधिकार है परमार्थदर्शी सांख्यों का। जो परमार्थदर्शी सांख्य हैं उनका कर्तव्य है कि वे हमेशा प्रतिक्षण अपने मन को शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो सक्रिय हैं उपाधियां अविद्या के कारण अहमास्पद के रूप में भाषित होने वाली, उनसे अपना विवेक करता रहे और इनके साक्षी रूप इनसे असंश्लिष्ट चेतन को अपना अहमास्पद बनाता रहे, मैं के रूप में ग्रहण करता रहे। ऐसे तत्पदार्थ को भी, और वो जो शोधित तो दोनों हैं उनका मैं के रूप में ग्रहण रूप निधिध्यासन यही करता रहे, श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए जो साधन भूमिकाओं में दूसरी तीसरी भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं में ही अधिकार हैं। ज्ञान की सात भूमिकाएं हैं ना, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा। तो शुभेच्छा वाला अधिकारी है परमार्थदर्शी सांख्य, और उसके उसका साधन है उसके लिए वह विचारणा तनुमानसा। इससे उसे सत्वापत्ति की प्राप्ति होगी, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, तो फिर तो वो फलभूत सन्यास हो जाएगा ज्ञान का। जो विविधिषु सन्यासी है उनका साधन है वो सर्व कर्म सन्यास लक्षण ज्ञान निष्ठा, वो ज्ञान निष्ठा है विचारणा तनुमानसा, उसी में लगे रहना है। उसके लिए कर्म फल त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान रूप बहिरंग साधन में उसका अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ जो विकल्प किए हैं वह कर्माधिकारी जो अविरक्त चित्त हैं उसके लिए हैं, न कि वो ज्ञानाधिकारी के लिए। ये कहा गया, ये तु परमार्थदर्शिन सांख्या तेषां ज्ञान निष्ठायाम एव सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकारो न अन्यत्र। तो ये जो विचारणा और तनुमानसा है इससे अन्यत्र उससे बहिरंग साधन रूप जो नित्य नैमित्य कर्म का अनुष्ठान, उस साधन में उसका अधिकार नहीं, वो तो और आगे गया है उससे। इसलिए यहाँ पर कर्मफल त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान रूप श्रेय का साधन जिन अधिकारियों के लिए बताया जा रहा है और उसी के लिए विकल्प किए जा रहे हैं, उन विकल्पों के योग्य वो परमार्थदर्शी सांख्यों को नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर अंतिम वाक्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि इति न ते विकल्प आरहा, यहाँ के जो विकल्प हैं उन विकल्पों के योग्य अधिकारी वे नहीं हैं, वो तो बहिरंग साधन के जो अधिकारी हैं वे हैं। तथा उपपादितम अस्माभि वेदा विनाशिनम इति अस्मिन् प्रदेशे तृतीयादौ च। तो कहते हैं यह बात हम पहले भी स्थान स्थान पर बता चुके हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम इस प्रकरण में भी द्वितीय अध्याय के और तृतीयादौ च यानी तृतीय चतुर्थ पंचमादि अध्यायों में भी स्थान स्थान पर ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी ये हैं परमार्थ सांख्यदर्शी, और कर्मनिष्ठा के अधिकारी अशुद्ध चित्त हैं करके बता चुके हैं। तृतीयादो में आदि शब्द से योग आरुरुक्षु जो छठे अध्याय में बताए गए हैं, आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते, उसमें कर्मनिष्ठा के अधिकारी योग आरुरुक्षु शब्द से बताए गए हैं, और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को योगारूढ़ शब्द से कह करके कहा कि योगारूढ़ से तस्य एव शम कारण मुच्यते। तो शम है कर्म का सर्व कर्म से उपरम, तो इस प्रकार सर्व कर्म सन्यास रूप जो मुख्य सन्यास है उसके अधिकारी जो परमार्थ सांख्य शब्द से हम यहाँ कह रहे हैं उनको वहाँ योगारूढ़ शब्द से कहा है, और योगारूढ़ का अधिकार शम में है यानि सर्व कर्म सन्यास में है, वो मुख्य सन्यास है। ये हम स्थान स्थान पर बता चुके हैं ऐसा भाष्कर भगवान ने कहा। तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि यहाँ पर तो पूर्व में बताई गई जो कर्म निष्ठा है उसी का उपसंहार करने के लिए तीन विकल्प हुए हैं और कर्म निष्ठा के अधिकारी के लिए है ये, इसलिए यहाँ पर कर्म निष्ठा के अधिकारी के श्रेय साधन का विचार है, ये निश्चित हुआ। अब चौथे श्लोक का अवतरण है। अभी तक तो भाष्कर भगवान कृष्ण ने विद्वानों के मत बताए हैं, बहिरंग साधन के अधिकारी के श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में। अब भगवान कहते हैं कि इस विषय में मेरा मत सुन लो, मेरा जो निश्चय है उसे सुनना। तो तत्र एतेषु विकल्पे विकल्प भेदेषु, ये सती सप्तमी है, तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु सत्सु, तो श्रेयस काम अशुद्ध चित्त पुरुष के श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में इन विकल्पों के प्राप्त होने पर, ये तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु का अर्थ निकलेगा। उन पुरुषों के श्रेय साधन के विषय में मेरा जो मत है, मेरा जो निश्चय है उसे सुन लो। निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। तो हे भरत सत्तम, तो सत्तम शब्द का अर्थ होता है साधुतम, सत शब्द साधु अर्थ में है, तो और तम प्रत्यय होता है अनेकों में से एक की उत्कृष्टता को बताने के लिए। तो भरत वंशियों में अनेक साधु स्वभाव वाले पुरुष हुए हैं, लेकिन उनमें सर्वोत्कृष्ट साधु स्वभाव वाला यदि कोई है तो अर्जुन है, इसलिए अर्जुन को कहते हैं भरत सत्तम। सताम विशिष्टतम सत्तम, जो सतों में यानी साधुओं में साधु स्वभाव वाले में विशिष्ट साधु स्वभाव जिसका है उसे सत्तम कहते हैं, और वो किन में, तो भरतानाम, तो भरत शब्द से लीजिए भरत वंशियों को, तो भरत वंशियों में जो भी साधु स्वभाव वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ साधु स्वभाव वाले हे अर्जुन, वो अर्जुन है भगवान की दृष्टि में, ऐसा संबोधन करके कहते हैं कि तत्र त्यागे, यानी यहाँ त्याग शब्द सन्यास और त्याग, सन्यास शब्द और त्याग शब्द दोनों के अर्थ को बताने वाला है, क्योंकि वहाँ सन्यास शब्द का अर्थ भी कर दिया त्याग ही, काम्य कर्मों का त्याग सन्यास है और कर्मफल त्याग त्याग है, और इस वाक्य में त्याग शब्द से कर्मफल त्याग रूप त्याग और काम्य कर्म का त्याग रूप सन्यास दोनों को भी त्याग शब्द के द्वारा लेना है, सन्यास शब्दार्थ को भी त्याग शब्दार्थ को भी। और तत्र ये त्यागे का विशेषण है, यानी विद्वानों के द्वारा बताए गए संन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ के विषय में, विषय सप्तमी है। तो तत्र त्याग यानी त्याग विषय में वचनात् निश्चयम् श्रृणु, इन त्याग पदार्थ का, पदार्थ विषयक निश्चय को मेरे वचन से सुनो और वैसा ही अवधारण करो, सुन करके जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा। तो त्याग पदार्थ के विषय में निश्चय बताने से पहले कहते हैं त्याग पदार्थ के अवांतर तीन प्रकार हैं, इसलिए उत्तरार्ध में कहते हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, अर्जुन को संबोधित करके कि त्यागो ही त्रिविध संप्रकीर्तितः। तो ये त्याग पदार्थ तीन प्रकार का बताया गया है, और वो भी किसके द्वारा, किसका त्याग, ये बहिरंग साधनों के अधिकारी के द्वारा किया जाने वाला त्याग, वो तीन प्रकार का है। जो परमार्थदर्शी सांख्य है उनके द्वारा किया जाने वाला त्याग तो उसके प्रकार नहीं बताए जा रहे, वो तो सात्विक ही रहेगा। परमार्थ सांख्य, परमार्थदर्शी सांख्यों के द्वारा सात्विक ही त्याग होता, राजस तामस नहीं होता, क्योंकि सत्व से ही सम्यक निश्चय होता है, उत्कृष्ट सत्व गुण से, रजोगुण तमोगुण चित्त में सर्वथा अभिभूत हो और सत्वगुण ही उद्भूत हो तो आत्मानात्म ठीक ठीक विवेक होता है, और ठीक ठीक आत्मानात्म विवेक से जो सर्वकर्म संन्यास होता है, समस्त कर्मों का त्याग, वह सात्विक ही होता है, उसका राजस तामस भेद नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो गुणत्रय को लेकर के तीन प्रकार का त्याग बताया जा रहा है, वह त्याग भी कर्माधिकारी का त्याग तीन प्रकार का है करके कहा जा रहा है कि हे पुरुष व्याघ्र, कर्माधिकारी के द्वारा किया जाने वाला त्याग सात्विक राजस तामस भेद से त्रिविध है, तीन प्रकार का है। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं, कल अष्टमी है क्या? तो यदि अष्टमी है तो अनध्याय रहेगा, फिर परसो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं